Bugün ben şahımı gördüm, vay vay. Bugün ben şahımı gördüm, vay vay. Bir elinde zülfikar var, vay vay. Dane dane dökülüyor dillerinde, kehribar var, aman aman, aman aman, vay. Dane dane dökülüyor dillerinde, kehribar var, aman aman, aman aman, vay. Gele gönül yanlış gitme, vay vay. Gele gönül yanlış gitme, vay vay. Gidip cananı incitme, vay vay. O yolda acele etme, acelede bin zarar var, aman aman, aman aman, vay. Bu yolda acele etme, acelede bin zarar var, aman aman, aman aman, vay. Mahzuni geçeyim dedim, vay vay. Mahzuni geçeyim dedim, vay vay. Ecelden içeyim dedim, vay vay. Dünyadan göçeyim dedim, sevdiğimden intizar var, aman aman, aman aman, vay. Dünyadan göçeyim dedim, sevdiğimden intizar var, aman aman, aman aman.